بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة نازل الشيدة ورصد سورة الفتحنا أو مخكرة سورة توبينا ترتیب قرآن کی پنزم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی یوسل دولسم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قبل سردار صورت النساء کی اللہ تعالی قباحتنا د نسواراو قباحتنا د یہودیانو بیان کل نو دی صورت کی اللہ تعالی منع کی داغی سر د موالاتنا دا چی کل پلیت خلق دے نو داغی سر دوستانی مکوائی دویم ربط دمان قبل سردار سورة النساء کی شروع دو سورة النساء و پا خطاب عام سر یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ نو دو سورة المائدی ابتدا کی گی پا خطاب خاص سر یا ایوہ الذین آمنوا حل اوفو بالعقود دریم ربط دمان قبل سردار سورة النساء کی اللہ تعالی اغا امور مصلحہ للمعاش بیان کرن پا دغا احکاماتو مانے عمل وکی معیشت معاش او زندگی من برابر اکی نو دی سورت کی اللہ تعالی امور مصلحہ للطعام ذکر کئی دو خوراک پبارک کی اللہ تعالی احکامات بیانی داود سورت دا بیان التحلیل والتحریم حلال اغا دی چی اللہ تعالی حلال کری دی حرام هغه دي چې الله تعالی حرام کړی دي او رد شرک په علی دا بیانې خلاصه د سورۃ دار چې د سورۃ درې حصې لري اوله حصہ تر یو څلور وختم نمبر آیات پورې ده پدې کې تحریمات العباد دا بیانې چا چې رضان نه چې سيزونه حرام کړی دي نو هغه حرام مګنی دویم به بیانې کې تحریمات الله کم سیزونه چې الله تعالی حرام کړی دي نو هغه حرام وګڼی دریم نذور الله کم سیزونه ته چې الله تعالی عزت او احترام ورکړی دی دا غي به حرمتی ونه کوي لا تحلوا شعائر الله او څلورمه خبره نذور لغیر الله هغه شرک دی دا غي نه ځان بچو ساتي بشارت به بیانې کې هغه چاته چې چا د الله تعالی په عهود باندې پرواله کړی دی اغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کی او چاچی پا عہود باندے پوراوالے نہ دیکھڑے نو اغیبانی اللہ تعالی رد ذکر کی اغیت اللہ تعالی زجر ذکر کی دا غیر پر اللہ تعالی تخویف بیانی یار دا غیر پر بیانی دا اولی حصی خلاصہ شولا پا غی کی دری بابونه دی اول باب تر دا سوار لسم نمبر آیات پوری اغا بیانی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود پرواله وکي په لوزونه باندې لوزونه پوره کوي یا ایها الذین آمنوا رول شهر ستاسو د ایمان تقاضا دار چې لوزونه د الله تعالی سره کوم کړی دي هغه ومني هغه باندې پرواله وکي مفسرین لیکلي دي دې کې د عقود نو مراد ټول احکام شرعیت مراد دي چې په تقاضا د ایمان سره په قران او په سنت کې تامنل دي په تا باندې نازل شوی دي نو هغه ومني یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود پرواله وکي په لوزونه باندې چې په تاسو باندې په تقاضا د ایمان سره لازم شوی دی په قران او په حدیث کې ټول لوزونه پوره کړي او حلت لکم حلال کله شوی دی تاسو لپاره بهیمۃ الانعام هغه ساروی دا معنا مې وره وکړه بهیمۃ الانعام کې اضافت بیانی دی په اضافت بیانی کې مضاف او د مضاف الیه معنی وي نو دې کې معنا دا شوله او احلت لکم حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره بهیمۃ الانعام ساروی نو بهیمم انعام دی او انعام هم دغه بهیمه ده بی زبان ساروی دغه باندې الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل کیږي به تاسو باندې چې دا شی حرام دی نو هغه به حرام ګڼی ورسته دغه تفصیل لازی حرمت علیکم حرام کړی شوی دی به تاسو باندې سشیر بانی حرام حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر هغې ته پکې اشاره ده الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لوستلی کېږي به تاسو باندې حرمت د هغې، نو هغه حرام دي، خو تاسو چې ځان نه څه شی حرام کړی دی نو هغه له حلال دي. غیر محل سویدی مکی گئی، دیر ایک پیوارت کی تقدیر دے، مکی گئی تاسو، مکی گئی کونو غیر محل سویدی، مکی گئی تاسو حلال گرنون کی دخکار و انتم حرم، چی با تاسو پا حالت دا احرام کی نو خکار بنا کوئی، خکار دا بانی من دے، اور دین مراد خکار دا خکار دا وچی تی مراد دے، او خکار دا دریاب چی راغ جائز دے. الا ما یتلا علیکم، مگر چې لوستلی کېږي به تاسو باندې، غیر محل سویدی، مکیږئ تاسو حلال ګڼون کې راښکار و انتم حرم، په داسې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کې نو ښکار به نه کوئ. ان الله یحکم ما یرید، یقینا الله تعالی فیصله کوي څه چې وغواړي، کم شی حلال دی کم حرام دی د دې فیصله به الله تعالی کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله، بیزتی مکوئی دا خاص نخو دا دین دا اللہ تعالی، دا اللہ تعالی دا دین دا نخو بیزتی مکوئی. تفسیر زاد المسیر لکری دی، ما جعل اللہ علما لطاعته، شعائر جمع دا شعیرتن دا، ما جعل اللہ علما لطاعته، کم شیچ دا اللہ تعالی دا تابیداری علام دا، دا غی بیزتی مکوئی. جماعت دے دا شعر اللہ دے، قرآن شعر اللہ دے، بیت اللہ شعر اللہ دے، دغسی طالب دے مجاہد دے شاعر اللہ دے، دے بی زتی مکوائی. لا تحلو بی زتی مکوائی شاعر اللہ، دا نخو دا دین دا اللہ تعالی، ولا شہر الحرامی، او نا دا میاشت دا عزت، دا عزت چکو میاشت دا غی بی زتی مکوائی. مپسرینو لکلی دی، او مخ کی دا غی بیان تاست ما بار بار کرده دی، سالور میاشت دا عزت دی، دا رجب میاشت دا، ذو القعدہ دا، ذو الحجہ دا، او دغسی دا محرم میاشت در سلور میاشت دا عزت دی، دا غی بیزتی مکوی، پا غی کی جنگ مکوی. ها پا ان قاتلو کم فیه پقتلو، نو کتسا سر پا کی جنگ شروع کی نو دفاعی جہاد پا کی بیا جائز دے. یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لا تحلو شعائر اللہ، بیزتی مکوی دا خاص نخو دا دین دا اللہ تعالی، ولا شهر الحرام، او ندا میاشت دا عزت، ولا الهدی، او ندا قربانی، ولا القلائد، او ندا غامیر، ولا سارو. هدی عام دے، او قلائد اغه ساروی ته ویل کیږي چې حاجی سی به د قربانی د پاره د ځان سر روان کی، او غاړی ته امیل چولې دي، بعضی د سکه د قربانی په ساروی باندې، بعضی خلک دی غاړی ته ولس شي چولې، بعضی خلکو په نکری د رنگ و غیره پوری کړي. نو دغه ساروی به ذاتی مکوا، دا خاص نه خده د دین د الله تعالی، دا خاص نه خده الله تعالی تر قربت او د الله تعالی ته نزدېکت، دې به ذاتی مکوي. ولا امین البیت الحرام، او نه د قص کوونکو دغه کور د عزت، څوک چې حج طرف ته روان دي، عمرې طرف ته روان دي، نو د هغې بیزتي مه کوئ. یبتغونه فضلا من ربهم، چې لټۍ دي فضل د رب خپل، یعنی د الله تعالی رضا غواړي، و رضوان او رضامندتیا د الله تعالی، نو دې دپاره چې روان دي نو تاسو د هغې بیزتي چرته ونه کوئ. و اذا حللتم فاصطادوا، او کله چې وځئ تاسو د احرام نه، و اذا حللتم، کله چې حلال شئ تاسو، د دې څه معنی ده؟ کله چې ستاسو افعال د حج او د عمرې پوره شي، او ځان حلال کوي، یعنی ځان وباسئ د احرام نه، احرام هم ختم شي، نو پس تاسو بیا ښکار کوئ که خوښم شي، بیا ښکار کوئ که خوښم شي. دا ټکی ولې وایي؟ امر خو د وجوب د پاره نه دی که نه. کله چې د حج نه فارغ شولې، نو ګوره بیا به ښکار کوي که نه، ګناهګار به نه. نه، دا معنا نه ده. که ستا خوښه شي، نو مخکې د بیت الله د احترام د وجې نه په حالت د احرام کې به تا باندې ښکار کول دا ستا لپاره جایز نه و. اوس خو د احرام ختم شو، نو بس کار کوه. ولا یجرمنکم شنآن قوم، دې دې کې اوس الله تعالی خبره بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام په صلح حدیبیه کې، صحابه کرام منع شوي د بیت الله نه، نو بیا په اتم کال د هجرت باندې مؤمنان مسلمانان چې کله په مکی باندې ورغلل او فتح مکه وشوله، نو ډیر خلک مسلمانان شول. اوس الله تعالی مؤمنان مسلمانانو ته وایي، هسې نه چې تی منع کړی وي مخکې، هغه خبره ستا په ذهن کې راشي او تی بیا د الله تعالی د کور نه منع کړي، داسې مه کوه. ولا یجرمنکم، او تیزی دې در نه کړي تاسو را شنآن قوم، بغض او دشمنی د یو قوم، ان صدوکم عن المسجد الحرام، د دې وجې نه چې منع کړی وای تاسو د مسجد حرام نه، دغه جومات عزتمن نه، ان تعتدو، چې تاسو د حدود شرعیو نه ورتیر شئ. کله کله داسې وشي، د چا د بل چا سره بغض حسد نو دا دښمنۍ د وجنه د حدود شرعیونه کې تیر شي الله تعالی داسې مکووي د حدود شرعیونه دا مور تیریږي ولی دی خوست ایمان نوړ نه چې ایمان راوړ خوستا سرونه شول کین الله تعالی ته ټوله خبره معاف کړلی وتعاونوا علی البر والتقوا او مدد کوي دی بل سره علی البر فنیکو کې والتقوا پرهیزګاری کارونه کې تفسیر جلالین لیکری دی وتعاونوا علی البر بفعل ما امرتم به تاسو چې رقم کارونه حکم شوه دی نو پاغي کړئ او بل سره امداد وکئ والتقوا بترک ما نهیتم عنه او چې رسول منه شوی نو دا غینه منه شی پرې کړی او بل سره امداد وکئ وتعاونوا علی البر او امداد وکړئ او بل سره په نیکو کې والتقوا په پرهیزګاری کارونه کې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او مدد مکوی دی یو بل سره علی الاسم په کولو د ګناه کې ول عدوان او په کولو د ظلم زیاتی کې وتقوا الله یره کوی دی الله تعالی نه تاسو مخ کې ویلی سوره بقره کې کله چې د الله تعالی حکامات بیان شي دا غین ورستو د قران کریم عادت داری د قران کریم طرز او طریقه ده وتقوا الله تقوا به بیانې د الله تعالی نه ویریږي د احکام مبارکی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي حرمت علیکم علیکم المیتتو دا آیات تفسیر دی دا دولس محرمات پری کې بیان شوی دی الا ما یتلا علیکم الله تعالی تاسو نور چیزونه حلال کړی دی مگر کم چې تاسو باندې لوستل کیږي دی الله تعالی په کتاب کې قرآن کې بیانیږي نو بس هغه په تاسو باندې حرام دی اوس هغه حرام چیزونه کوم دی په دې آیات کې راغی تفصیل بیانیږي حرمت علیکم حرام کله شو تاسو باندې المیتتو مردارا غی ته وی چې په ذبح شرعي سره حلال نشي وشي ودمو او وینه د دې وینې نه مراد دم مسبوحه سوره الانعام کې راشي بيدون کې وینه تی مراد ده مخکې تاسو ته ما ویلو کومه وینه چې په غوښې پسې نښتې وي نو هغه حرام نه ده که چا پاکه غوښه ونه ویندله او بيدون کې وینه پسې نه وي هسې کله په دې اډوکې چې کله ماتې په دې کې هم لږ لږه وینه راځي بيدون کې وینه خو نه ده هسې د غوښې خپله وینه ده او په غوښې پسې نښتې ده نو که هغه چا پاکه وینندله نو د هغې خوراک شرعن جایز دی طبیعت ځان له خبره ده څوک چا طبیعت نه مني او که جامو باندې ولګېدله نو هغې باندې جامې نه پلیتېږي حرمت علیکم حرام کړلی شي دی په تاسو باندې مردار او دم او وینه ولحم الخندیر او غوښه د خندیر وما اهل لغیر الله به او هغه څیز چې اواز وشي په هغې باندې دپاره د منښتې د غیر الله نو هغه شی هم په تاسو باندې حرام دی چې د غیر الله نوم په هغې باندې واخیستلی شي او یا د غیر الله نوم په نه دی اغیستلی شوی لیکن د پار د تقرب د غیر الله حلال کلی شو او مفسرینو لیکلی دي چې د مکې مشرکانو به قربانیانې څاروی به تلل او بیت الله ته مخامخ به حلالول د خپلو بوتانو په نوم باندې د غیر تقرب د پاره او وینې به بیا په بیت الله باندې لګولې د هغې الله تعالی په هغې باندې رد کوي وما اهل او هغه څیز چې اواز وکړلی په هغې باندې لغیر الله د پاره د منښتې یا د پاره تقرب د غیر الله والمنخنقتو او حرام دی په تاسو باندې هغه مرۍ خپې کړلی شوی د مرۍ نه نیولی شوی مرۍ نه تیزندې کړلی شوی والموقوذتو او هغه ټکولی شوی والمتردیتو الارغښتې والنتویحتو بخکر باندې وهلی شوی یو څاروی دی تیزندې شوی دی غاړې ته پړی اچول شوی دی او یا تا په زور باندې د مرۍ نه دې ونیوه او سا دې تی ویسته وس دغه مړ دی مردار دی حرام دی په تاسو باندې والموقوزو تو ټکولی شوی څه شی دی اووه اووه په لوړو باندې دي اووه او سا تی ووته او حلال دی نکه بس دغه مردار دی حرام دی او ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی په دې کې په بندقه باندې وژلی شوی شی هغه هم داخل دی ښکار دی وکه په مردکی باندې د ټوپک په مردکی باندې ښکار وکه هغه شی دی حلال نکه او دغسې مردار شو ده نو هغه هم حلال دی حرام دی په تاسو باندې او نور تفصیل د پسلو اهل ذکر په مسایلو کې بار بار ویلی شوی دی والمتردیت ورغښتې یو څاروی دی هغه د غره نه راورغښته ته چې ورغللی ساتې وتیرې ختلی دی حلال کړی دی نه دی حرام دی راباندې ونتویحتو یو څاروی راولګېده د بل څاروي سره جنګ وکه په ښکر باندې وهه مړی که ته چې ورغلی ساتې ختلی دی مردار شوی دی نو جایز نه دی د هغې خوراک وما کله سبعو او هغه چې خوړلی وي درندګانو ځناورو پیشپلنګ راغلی دی ګیدړ راغلی دی او شرمخ راغلی دی څاروی نیولی دی او ته چې ورغللی بس د هغې کار یې بیا کړی دی ساتې وتلی نو الله تعالی دغه حرام دی الا ما زکیتم مگر دا سلور سیزونه منخنقه موقوزه متردیه نتویحا او پینزه و ما کل سبوعو دا پینزه سیزونه الا ما زکیتم مگر که تاسو حلال کله نو بیای خوراک جایز دی ساسو دپاره ساروی دی تیزندی شوی دی دا مرای ننخطه دی پڑه مرای تنخطه دی زوران شوی دی تا پا ورالی آوازونه که بس اخیرانه سلگی دی حلال دی کنو وی خورا جایز دی سر پاره یو ساروی دی پلاور بانی دی واها را اوغر دی دا وس مرکی حلال دی که بس وی خورا یا یو ساروی دی دا غرن را اوغر غخت من تا پسی ورسی دی زر دی حلال که بس بیا خورا جایز دی سر پاره یو ساروی را ولگی دا بل ساروی پخکر بانی واها زخمی دی تورا لیسا پا کشتر حلال دی که وی خورا گیدر لاغلی دی بانگیر ننی ولی دی دز دی پیوکا او بانگی پری خوزا ورلی پا بانگی که ساشتر دی خولی که نه نوری دی کار نویستلی دی حلال دی که بس خوڑلیش یقا جایز دستر پر دا غی خوراک ایلا ما زکی تو مگر چی حلال که تاسو اغیل را و ما زو بی حال النصوبی او اغا چی زب حکرلی شوی حال النصوبی پا درگاهونو باننی دا غیر الله پا درگاهونو باننی یو شی حلال شوی دی نو پا قبرونو باننی دا پار تقرب دا غیر الله اغم حرام دی و انت استقسمو بلی ازلامی او قسمت مال مول استاسو پا غشو باننی دا غم حرام دی امام بخاری رحمت اللہ علی ابن جریر رحمت اللہ علی او دا غسی مپسی خطیب شربینی لکل دی او تفسیر زاد المسیر لکل دی پا مکی مشرکانو بدا سی کولا چه کل بی اراده وکلا چه سفر لزم یا نزم دا کار کوم یا دا کار نکوم لابل پا بیت اللہ کی پا کعبه کی دننا دا غی خپل بوتان ودرولی یو با کی حبول بوتو دا غی دا هر یو بوت خپل خپل منجورانو نو کل با سفر لال شم یا لانل شم دا کار او کم یا وی نکم لال اول دا حبوت بل جکا دا بوت چکم منجورو اغا منجور تا بی اول سل درهم پیش کلا پا شکرانه که اول بی سل درهم ورکل بیا بی دا غا حبول بوت پنم وانی و اوخا قربانی کلا اغا بی شکرانه کلا اغا بی پری خودل اغا دا منجورانو مزیوی اغا بی او تا پری خودل دا غین بعد بیا دری غشیو نو اغا منجور تا بیل مال قسمت معلوم که بی مال قسمت معلوم که بی دسم اراده را چی دا کار کوما چی وی کم کنه یا پلانی زی تزما چی لار شما یا لانر شما نو دری غشی بیو اغیوی دری قسمت معلوم ما پا یو غشی بانی لکلی شویو امرانی رب بی پا بلغشی بانی لکلی شویو نهانی رب بی او بلغشی تشو وی زیتی را اوباسم نو سرگی بطوما چی کم یو راوزی چیو بی راویستا وی امرانی رب بی رب بی اغا خپل بود توای وی زا سپر کوا سپر دی بخیر وی زا بخیر سو رسی پا اغا کما چی برا او خطو پا ایکلی کلی و نهانی رب بی وی لانر شی چرت بس وی تلل لبونه کی کنا غرکی گی پلار کی او کما دا غبا چی تش را و خطو دا غشی و تش را و خطو نو بیا وی قسمت دیا رسی معلوم نشو شی اسی پوش شو چوب پوچ شو وی بیا بچره دا بیا بری قسمت معلوم کو بیا بی غشی تراویست دا طریقه بی کوله اللہ تعالی دا حرام دی بتا سبان امام بخاری رحمت اللہ علی روایت ذکر کرده پا حدیث کرا غلی دی کله چې فتح مکه وشوله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه نو په کعبه کې د کعبې نه هغه بوتان راویستله هغه بوتان چې راویستله او اغیله او پاغی کې د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سورتون هم پاغی کې جوړ کړی او اغیله په لاسونو کې غشی ور کړی نبی علیه السلام الله تعالی د مشرکان تباه کړي چرته اسماعیل علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام دغه قسمت مول په غشو باندې خوغه نه دی کړی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د جواری ټول اقسام په دې کې داخلي تفسیر سراج المنیر وای په دې وخت کې بازارونه کې کم لاټریا نه کی هغه نه جایز دی لاټریا نه دی یو سړی دی ډیر شی چیزونه اوس ورسره دی د هر یو قیمت مثال په تور باندې زر روپۍ دی زر روپۍ د قیمت دی نو هغه داسې وکی د پینزل لسو کسانو نه او یا د لسو کسانو نه نمونه ولیکی د هر یو کس نوم ولیکی نوم چې ولیکی د هر یو نه سلسل روپۍ واخلي نو شه د زر روپو د مثال او د پینزل لسو کسانو نه لس سلسل روپۍ د واخیستل پینزل لسو شولی او بیا د هر یو نوم لیکلی په لمن کې په ټوپۍ کې هغه واچی ویتی یو تر اوچت کا چې چار اوخیږي د نور روپۍ اصل لاړلې او هغه یو کس سره هغه واخلي دې ته وی لاټری دا هم د جواری یو قسم دی دغه حرام دی او ناجایز دی نو دی آیات کې الله تعالی هم دغه ذکر کړي او ما ذو بحال النسب او هغه چې ذبح شوی په درگاهونو باندې او ان تستقسمو بالازلام او قسمت مال مول سس په غش باندې ذالکم بسقون ذالکم یو قول داره چې دغه د مخ کی کارونه حلال ګڼل فسقون دا وتل دی الله تعالی د دین نه فسق په معنا د خروج سره سوره البقره کې تاسو ما ویلو او دویم یا فسقون معنا داره چې دا نافرمانی د الله تعالی ذالکم کول دری کارونه چې عقیده د حلال والی نه ساتي نو دا د الله تعالی نافرمانی د ګنای کبیره ده الیوم یا اسل لجن اکبر من دینکم الیوم نن ورځ د جمعې ورځ به او د عرفی د جمعې ورځ دا عرفی په مقام د عرفات کې دا وحی چې نازل شوی و الیوم یئس الذین الیوم نن ورځ چې غورز د جمعې و او د عرفات ورځ و او په عرفات په مقام کې دا نازل شوی الیوم نن ورځ څه چل شوی دی یئس الذین نا امید شولا کسان کپروج کو بره کړه من دین کوم ساسره دین نه مانا دا شول چې تر اوسه پورې د کافرانو دا تمه و چې دا مسلمانان او دا خلق به زمونږ دین ته واپس راشي او زمونږ دین به غالب شي الله تعالی وی وس بس اغه نه امید شول فلا تخشوهم ما یریږي د دېونه وښښونی وایریږي زمانه الیوم اکملت لکم دینکم نن پوره کومه تاسو لپاره دینکم قانون د ژوند تیرولو ستاسو دین څه ته ویل کیږي اغه نظام چې انسان پاغي باندې ژوند تیرای پاغي باندې د انسان زندگی رواني تاسو د پاره می ستاسو دین پوره ک او اتممت علیکم نعمتي او پرامی که تاسو باندې نعمت خپل و رضیت لکم الاسلام دینا او غوره کړی یم ستاسو دپاره اسلام دینن د قانون په اعتبار باندې دین اسلام ستاسو دپاره قانون دی او نظام دی اوس الله تعالی یو مسله بیانوي فمن یضطر نو څوک چې مجبور کړلی شو څوک چې ناچاره شو یعنی د مسلمانه یو مسلمان دی د کافرانو په جیل کې دی او کافر وله په زوره باندې مرداره راوړله چې دا به خوري که نه یې خوري وجنه مري یا په مریض تور را څوک چې ناچاره کړی شو مجبوره شو سخ وږی دی که وسه مرداره نه خوري نو مړ کیږي په مریض تور را نو څوک چې مجبوره شو څوک چې ناچاره شو پی مخ مستین په سخته لوږه کې غیر متجانب لی اسمین چې نه یې ورکه کیدونکې ګنا ته نو په ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی بس دغه انسان بیا ګناګار نه دی دغه ګناګار نه دی بس د غیر لپاره جایز دی چې مرداري نه خوراک وکړي یا سلونه کماز او حل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخکی آیات کې الله تعالی محرمات بیان کړل سوال لري چې دا ټول ارس حرام شول نو حلال پکې سړي الله تعالی ټول ارس نه دي حرام لکه سوچ او فکر کوه دا حلال دی اوس کنه الله تعالی ته اوس دا ذکر کوي مسله د ښکار الله تعالی بیان کړی ده پس پی باندې ښکار کې نو دا غیره لپاره 15 شرطونه دي اولنی شرط دا چې جوارح دي د ښکار کوونکې شی دي باز دي سپی دي پړانګ دي او وغیرہ وغیرہ دویم دار چې مکلبینا تبه لګي او دریم دار چې علمتم تعلیم به تور کې او سلورم دار چې امسکنا علیکم امساک او پنځم دار چې کله سپور لګي د ښکار د پاره نو پاغي باندې بسم الله و نو بس دغه سره پر حلال دی بیا غخره یا سلونه کاته پوس کې دیستان نماز او حل لهم چې سسی حلال کله شوی د دیو د پاره قلو تو پیغمبره وحل لكم الطيبات وحلال کله شوی دي ستاسو لپاره پاک مندار چیزونه و ما علمتم او حلال دي ستاسو لپاره هغه چیزونه علمتم چې تعلیم ورکړی وي تاسو هغې ته من الجوارح چې هغه د ښکار کوونکي چیزونه دي مکلبینه چې لیږونکي تاسو هغې لره تعلمونهن چې ښودنه ورکوئ تاسو هغې ته مما علمکم الله د هغې نه چې ښودنه درکړې ده الله تعالی تاسو ته مراد د دې نه د سپي تربیت کول تي مراد دي دا نه چې سپي ته قرآن وښایه یا حدیث ورته وښایه هسې مفسرین لیکلی د آیات په دغه کې په تفسیر کې لیکلی دي د علم فضیلت بیان کړی دی سپی دا نجس شی دی سپی نجس دی او په حدیث کې راغلی دي چې سپی څه شی جوټه کی نو درې ځله وینځی او په یو حدیث کې راغلی چې وځله وینځی او په یو حدیث کې راغلی دي اولاهن بالتراب په اول کې په خاور باندې وینځی د دې دومره جراثیم دي د سپی خو کله چې تعلیم ورکه تعلیم درې ځله به تعلیم ورکه ته آواز وکړي چې راشه اغه راضی تو توی چې لاړ شه نو زی او دا کوم ښکار چې نسی هغه خوري هم نه نیمګړی کوي هم نه بس درې ځله علما ولیکلي سلور پنځه ځله چې بس دومره عادت شي بس په هغې باندې بیا ښکار کولی شي نو اوس الله تعالی څه وایي چې کله سپي ترې دومره تعلیم ورکه نو په کلو مما امسکنا علیکم اوس دا چېرته څه شی نسی هغه وایي الله تعالی وایي خوره دا تعلیم اثرات دي تعلمونهن چې تعلیم ورکوي تاسو هغې ته مما علمکم الله دغې نه چې ښودنه کړي د الله تعالی تاسو ته په کلو مما امسکنا علیکم نو خورئ هغه چې حصار یې کي علیکم تاسو ته دوی دا سپی ستاسو دپاره حصار کي وینیسي ستاسو دپاره وذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله تعالی په هغې باندې واتقوا الله احکامات دي که نه بیا واتقوا الله بیان شو او یره کوئ د الله تعالی نه ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی الیوم احل لکم الطیبات وس الله تعالی ذکر کئ په دی آیات کې هم تفصیل دی حلالو کم چیزونه حلال دی الیوم نن ورځ تاسو ته ما ویل چې دینه مراد هغه وخت حاضرت مرادو نن ورځ حلال دی ستاسو لپاره الطیبات پاکیزه چیزونه و طعام الذین او ذبیحه دغه کسانو دا معنی مې ولې وکړله هلکه بیا باندې سوال لازی نو ترجمه و دغسې کوئ او دا ترجمه چا کړی ده تفسیر زاد المسیر کړی ده که خامخا حواله غواړی نو زاد المسیر دغه ترجمه کړی ده و طعام الذین و ذبایح الذین اوتو الکتاب او حلال دي ستاسو دپاره ذبیحې د هغه کسانو یعنی کم ساروی چې حلال کړی دی هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړلی شوی د هغې ته کتاب حل لکم حلال دي ستاسو دپاره دا ذبیحې ځکه وایو چې نور عام خوراکونه میوې هغه خو د غیر کتابیانو کافرانو هم جایز دي تاله اوس یو کافر دی او مڼې له درکیه نو د هغې نه خو مڼه اخیستل هغه خو اوس هم جایز دي چې هغه له درکیه تی ته واخلی خو دې نه مراد ذبیحتی مراد ده و طعام الذین او ذبیحه د هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شو د کتاب حل لکم حلال دي ستاسو دپاره و طعامکم او ذبیحه ستاسو حل لهم حلال دي دیو دپاره حلال دي دیو دپاره مفتی شفیر رحمت الله علیه معارف القرآن کې لیکلی دي وایي په دې وخت کې چې کم یهودیان او نصوارا دي که د هغې په باره کې یقیني دا معلومه شوله چې د الله تعالی د وجود نه منکر دي او یا عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبران نه ګڼي نو هغه بیا په حکم د اهلي کتابو کې داخل نه دي د هغې بیا ذبیحه خوراک هغه جایز نه دي و طعام الذین او ذبیحې دا کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شو د هغې ته کتاب حل لکم حلال دي ستاسو دپاره و طعامکم او ذبیحه ستاسو حل لهم حلال د هغې دپاره والمحصناتو او پاک لمنې زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصناتو او پاک دامنې زنانه من الذين دا کسان نه اوت الكتاب چې ورکړل شو د کتاب من قبلكم مخکې ساسونه دام ستاسو لپاره حلال دي پاک دامنې زنانه ستاسو لپاره حلال دي او دغسې د یهودو د نصوارا او زنانه ستاسو لپاره حلال دي یهودیانو او یو نصرانی زنانه ده او یا عیسائی یا یو یهودنه ښځه ده نو هغه ستاسو لپاره جایز ده چې د هغې سره نکاح وکړي من الذين دا کسان نه اوت الكتاب چې ورکړی شو دغه ته کتاب من قبل کوم مخکې ساسنه اذا اتيتموهن کله چې ورکوي تاسو هغه ته اجورهن مهرونه دغه محسنین چې نکاح کوونکی دغه سره غیر مسافحین او نه ښکاره بدکاری کوونکی ولا متخذین اخدان او نه نیونکی پټې دوستانو لرا پټې دوستانی نه کوي بلکې نکاح سره کوي او ښکاره بدکاری مسر نه کوي مخکې دغه تفصیل بیان شوی غیر مسافحین چې زنا کوونکی نه ښکار زنا کوونکی او متخذین اخدان پټي سره دوستانی نه کوي نو دا جایز دی چې تاسو سره نکاح وکړي دا جایز ده او مې یک پر بیل ایمان او چا چې کوپر یو ځای کړي ایمان سره وقد حبت عمله نو یقینا برباد شو عمل دغه او مې یک پر بیل ایمان دومانی دی یو قول لم بسریندار چې ایمان نه مراد مؤمن به تی مراد ده ځان پوه کوئ بیا نه پوهیږئ چې دی څه مطلب دی یو وم یکفر بالایمان د ایمان نه مراد مؤمن به تی مراد ده او چا چې کوپر وکړه د هغه څیزونو نه چې په هغې باندې ایمان راوړل لازمي دي الله د الله تعالی پیغمبران د الله تعالی ملائک د الله تعالی کتابونه او ورځ د آخرت نو وم یکفر بالایمان چا چې کوپر وکړه د هغه څیزونو نه چې په هغې باندې ایمان راوړل فرض دي نو په قد حبت عمله اعمال برباد شول او یا دویم قول داره چې و مې یکپور بل ایمان دا با په معنی د معاصر دی نو چا څوک داوی د ایمان کې او دا غي سره کو پر مکی لکه پاکستان فوجانو پولیس ایسای او دغه حکمرانان کلمه خو وی خو لیکین دا غي سره کو پر یو ځای کړی دی نو فقد حبت عمله یقینا برباد شو العمل دا غي او هو فی الاخره من الخاسرین او دی په اخرت کې د تاوان والو نه دا تاوانی دی همیشره پر تاوانی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو کول مومنان مسلمانان د تاوان نه بچ کی.